บทที่7นิรมานพุทธะก็สมัยนั้นพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าเป็นไปได้อย่างไรที่พระอรหันต์ทั้งหลายได้รับการพยากรณ์แล้วจากพระผู้มีพระภาคเกี่ยวกับการที่พระอรหันต์เหล่านั้นบรรลุอนุตตรโพธิญาณสรรพสัตว์บรรลุพุทธภาวะโดยไม่รู้แจ้งความจริงเกี่ยวกับปรินิพพานได้อย่างไรอะไรคือความหมายของข้อความว่าจากราตรีที่พระตถาคตทรงบรรลุอนุตตรโพธิญาณไปจนถึงราตรีที่พระองค์เข้าเสด็จดับขันธปรินิพพานระหว่างราตรีเหล่านี้พระตถาคตไม่ได้ตรัสพระพุทธพจน์ไม่ได้ทรงเปล่งเสียงอะไรคือความหมายของข้อความนี้ว่าพระตถาคตผู้ทรงดำรงอยู่ในสมาธิเสมอๆจะว่าทรงพิจารณาไตร่ตรองก็ไม่ใช่เพ่งพินิจก็ไม่ใช่พระนิรมานพุทธะทั้งหลายผู้สถิตอยู่ในสภาวะแห่งนิรมานกายปฏิบัติหน้าที่ของพระตถาคตทั้งหลายอย่างไรวิญญาณทั้งหลายที่เกิดดับทุกขณะที่ได้อธิบายไว้แล้วมีความสืบเนื่องกันอย่างไรอันหนึ่งอะไรคือความหมายของประโยคเหล่านี้ที่ว่าพระวัชรปาณีอยู่คู่กับพระตถาคตเสมอในฐานะเป็นผู้พิทักษ์ส่วนพระองค์เบื้องต้นและที่สุดไม่ปรากฏแม้กระนั้นความดับก็ยังเป็นที่รับรู้ได้เหล่าคนชั่วความประพฤติของคนชั่วเหล่านั้นและกรรมที่เป็นส่วนเหลือลงข้าแต่พระผู้มีพระภาคได้ทราบว่าพระตถาคตทรงแสดงเรื่องกิเลสเครื่องกีดขวางคือกรรมไว้ในเรื่องของนางจัญจาผู้เป็นธิดาของพราหมณ์เรื่องนางสุนทรีผู้เป็นธิดาของพ่อค้าเรื่องภาชนะเปล่าเป็นต้นพระผู้มีพระภาคที่อยู่กับความชั่วร้ายอันไม่รู้จักหมดสิ้นเหล่านี้จะทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหามติถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังให้ดีจงใส่ใจให้ดีเราจะบอกเธอพระมหามติโพธิสัตว์มหาสัตว์กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าแล้วเงี่ยโสดสดับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระมหามติโพธิสัตว์ดังนี้ว่าอัปปติทิตะนิพพานมีในที่ลึกซึ้งและเป็นธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติผู้ได้รับแรงบันดาลใจโดยนิพพานนั้นให้บำเพ็ญตนตามภารกิจของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมหามติพระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญโพธิสัตวจัญญาแต่ก็ยังปรารถนาที่จะบรรลุนิพพานของสาวกญาณมีอยู่ในโลกนี้และพุทธเกษตรอื่นเพื่อหันเหความปรารถนาของตนจากสาวกญาณและเพื่อทำให้ตัวเองหมั่นปฏิบัติตามวิถีแห่งมหายานพระนิรมานสาวกทั้งหลายย่อมได้รับความมั่นใจเกี่ยวกับพุทธภาวะในอนาคตของตนโดยนิรมานกายเป็นผู้มอบให้แต่พระธรรมดาพุทธะไม่ได้ทำภารกิจนี้มหามติการให้ความมั่นใจนี้แก่พระสาวกทั้งหลายถือว่าสอดคล้องกับความหมายที่ลึกซึ้งข้อที่ว่าการสละกามฉันทะนิวรณ์ของพระสาวกและพระปัจเจกพุทธะทั้งหลายไม่ได้แตกต่างจากการสละของพระตถาคตทั้งหลายก็เนื่องจากความเหมือนกันแห่งรสอันเกิดจากความหลุดพ้นวิมุตติรสแต่ข้อนี้ไม่ได้หมายถึงการสละวิชานิวรณ์มหามติวิชานิวรณ์ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เมื่อตระหนักรู้ความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งแต่กามฉันทะนิวรณ์ถูกทำลายเมื่อตระหนักรู้ความเป็นอนัตตาของสัตว์บุคคลก่อนแล้วปฏิบัติตามที่ตระหนักรู้นั้นเพราะลำดับนั้นมโนวิญญาณย่อมหยุดปฏิบัติการอันหนึ่งธรรมนิวรณ์อันบุคคลสละทิ้งเพราะความดับไปแห่งวาสนาที่สั่งสมไว้ในอารยวิญญาณบัดนี้ธรรมนิวรณ์นั้นบริสุทธิ์แล้วโดยสิ้นเชิงมีความจริงที่เที่ยงแท้ยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจโดยสอดคล้องกับความหมายที่ลึกซึ้งเพราะความจริงนั้นเป็นบางสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ดำเนินมาก่อนและไม่ใช่ผลสืบเนื่องพระตถาคตประกาศธรรมโดยไม่ต้องไตร่ตรองและเพ่งพินิจแต่ก็ทรงใช้ถ้อยคำที่เป็นดั้งเดิมและเป็นอิสระเพราะความที่พระองค์ทรงมีสัมมาสังกัปปะและมีความทรงจำที่ไม่เป็นตกหล่นพระองค์จึงไม่ได้ทรงไตร่ตรองและเพ่งพินิจพระองค์ไม่ได้อยู่ในภูมิแห่งวาสนาสี่ประการเป็นอิสระจากความตายสองประการสละทิ้งนิวรณ์สองประการคือกามฉันทะและวิชชามหามติวิญญาณเจ็ดกล่าวคือมนัสมโนวิญญาณจักษุวิญญาณเป็นต้นมีลักษณะแห่งความเป็นของไม่เที่ยงเพราะเกิดจากวาสนาวิญญาณเหล่านั้นปราศจากองค์ประกอบที่ไม่ผลิตผลซึ่งเป็นกุศลและไม่ใช่ที่เวียนว่ายตายเกิดมหามติสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดคือตถาคตคันซึ่งเป็นสาเหตุแห่งนิพพานและเป็นสาเหตุแห่งสุขและทุกข์พวกคนพาลผู้มีจิตถูกแนวคิดสุญญตาฉีกเป็นชิ้นๆไม่เข้าใจความจริงข้อนี้มหามติพระตถาคตทั้งหลายผู้มีพระวชิรปราณีเป็นผู้ติดตามก็คือพระตถาคตผู้แปลงสภาพในรูปของนิรมานกายไม่ใช่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นองค์ดั้งเดิมมหามติพระตถาคตผู้เป็นองค์ดั้งเดิมแท้จริงแล้วอยู่เหนือประสาทรับรู้และการกะเกณฑ์ใดๆอยู่เหนือการเข้าถึงของพวกคนพาลพระสาวกพระปัจเจกพุทธะและเจ้าลัทธิทั้งหลายพระตถาคตเหล่านี้สถิตอยู่ในสุขภูมิตามปกติเนื่องจากพระองค์ทรงบรรลุธรรมคืออัจฉัตติกญาณโดยอาศัยทยานการติฌานขันติดังนั้นพระวชิรปาณีจึงไม่ได้ติดเนื่องอยู่กับองค์ตถาคตเท่านั้นพระนิรมานพุทธะทั้งปวงไม่ได้มีกำเนิดมาจากกรรมไม่มีตถาคตภาวะในพระองค์แต่นอกจากพระองค์แล้วก็ไม่มีตถาคตภาวะเช่นเดียวกันเหมือนช่างปั้นหม้อผู้อาศัยการรวมสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันพระนิรมานพุทธะบำเพ็ญพุทธกิจเพื่อสัตว์ทั้งหลายพระองค์สอนหลักศาสนาที่สอดคล้องกับเหตุปัจจัยแต่ไม่ใช่หลักศาสนาที่จะสร้างสัจธรรมตามที่มันเป็นซึ่งอยู่ในแดนอันประเสริฐคือสัมโพธิญาณมหามติอันหนึ่งเนื่องจากความดับแห่งวิญญาณหกพวกคนพาลและปุถุชนจึงเห็นว่าเป็นอุเฉททิฏฐิและเพราะความที่ไม่เข้าใจอารยวิญญาณพวกคนพาลเป็นต้นนั้นจึงมีสัสตทิฏฐิมหามติเบื้องต้นและที่สุดของความคิดปรุงแต่งแห่งจิตของคนเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้ได้วิมุตติเป็นธรรมชาติอันบุคคลบรรลุเมื่อความคิดปรุงแต่งแห่งจิตยุติลงเพราะการสละทิ้งซึ่งวาสนาสี่ประการการสละกิเลสอันเป็นโทษทั้งปวงจึงเกิดขึ้นสมดังที่กล่าวไว้ว่า 1. ญาณ3ไม่ใช่ญาณไม่มีนิพพานอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านแสดงไว้ว่าคนทั้งหมดผู้เป็นอิสระจากกิเลสอันเป็นโทษย่อมได้รับหลักประกันเกี่ยวกับพุทธภาวะ 2. อัจฉัตติกญาณอันสูงสุดนิพพานที่ไม่มีเชื้อเหลืออยู่อนุปาทิเสสนิพพานข้อนี้ท่านกล่าวไว้แล้วโดยในอันลึกซึ้งเพื่อทำคนที่ไม่แกล้วกล้าให้เกิดความแกล้วกล้า 3. วิชชาเป็นคุณชาติอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายทำให้เกิดขึ้นแล้วและมรรคอันพระองค์ทรงแสดงแล้วพระองค์ทรงดำเนินไปตามมรรคนั้นไม่ใช่ตามมรรคอื่นดังนั้นจึงไม่มีนิพพานอยู่กับพระพุทธเจ้าเหล่านั้น 4. ชีวิตตัณหารูปทิฏฐินี้คือวาสนา4ประการนี้คือจุดที่มโนวิญญาณเกิดขึ้นพร้อมทั้งอารยะและมนัสก็อาศัยอยู่ 5. อุเฉททิฏฐิและหลักแห่งอนิจจตาเกิดขึ้นเพราะมโนวิญญาณจักษุวิญญาณเป็นต้นสัสสตทิฏฐิเกิดจากความคิดว่าไม่มีเบื้องต้นในนิพพานพุทธิปัญญาและทิฏฐิบทที่7ว่าด้วยนิรมานกายจบ